امام صاحبان سے لوگ تعویذات مانگتے رہتے ہیں. الحمدللہ عزوجل تعویذات عطاریہ کی کثیر برکات مشہور ہیں. مہربانی فرما کر یہاں موجود تمام ائمہ کرام کو تعویذات عطاریہ کی اجازت عطا فرما دیجئے. بن مانگے ان میں تو ایک سے ایک عاملین بیٹھے ہوں گے جن کے پاس موکل بھی ہوں گے, جنات کو بوتل میں اتار لیتے ہوں گے, جنات کو جلا بھی دیتے ہوں گے, ان کو میری اجازت کیا بولتی. پھر اس طرح میں اگر اجازت کا اعلان دوں گا تو یہ ایک بڑائی والی بات ہو جائے گی کہ اپنے آپ کو پتا نہیں کیا سمجھتا ہے, بولتا جا میں نے تجھے اجازت بخشی. یہ تو اپنے کو ہے نا جمتا نہیں. البتہ یہ ہے کہ جو دلچسپی رکھتے ہیں تعویذات عطاریہ کے ذریعے خلق خدا کی خدمت کا, تو ان کو چاہیے کہ وہ مجلس سے تعویذات عطاریہ سے رابطہ کریں اور ان سے ترکیب بنائیں. ہماری اس کی باقاعدہ مجلس بنی ہوئی ہے یہاں فیضان مدینہ میں, مکتب نمبر 6 میں ہمارا مکتب ہے, وہاں آپ کو معلومات ہو سکتی ہیں. الحمدللہ ہمارا استخارے کا بھی سلسلہ ہے اور ٹیلی فون کے ذریعے بھی, ٹیلی فون کے نمبر بھی انٹرنیٹ پر دیے جاتے ہیں اور ٹیلی فون کے ذریعے بھی لوگ استخارہ نکلواتے ہیں یا آ کر بھی استخارہ نکلواتے ہیں. فیضان مدینہ میں عصر تا عشاء تعویذات کا مکتب بستہ لگتا ہے مدرسے کے نیچے. اس کے علاوہ باب المدینہ میں کئی مسجدوں میں, پھر پاکستان کے کئی شہروں میں بھی بستے قائم ہیں تعویذات عطاریہ کے, اور دیگر ممالک میں بھی جہاں جہاں ہماری ترکیب بن سکی وہاں الحمدللہ یہ شعبہ جو ہے تعویذات کا وہ قائم ہے اور استائی بھائی اس میں خدمت کر رہے ہیں الحمدللہ, اور ہزار ہا مریضوں کو تعویذات پیش کیے جاتے ہیں, استخاروں کے جوابات دیے جاتے ہیں, اور جو اہل ہوتا ہے اس کو کسوٹی پر رکھتے ہیں, پہلے آنکھیں بند کر کے اجازت نہیں دی جاتی, کسوٹی پر رکھ کر اس کی ٹرائی وغیرہ لے کر, اور جب ذہن بنتا ہے کہ یہ اخلاص کے ساتھ انشاءاللہ کرے گا تو پھر اجازت ملتی ہے اس کو. اس طرح استخارے کا اہل ہو تو استخارے کی اجازت ملتی ہے, ورنہ استخارے کی اجازت ایک دم سے ہم نہیں دیتے. اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ وہ اگلا پھول جائے گا, اور اگر پھول گیا اور دعوت اسلامی کو بھول گیا, خود اپنا ٹھیا اس نے کھڑا کر لیا, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نیلے پیلے جھنڈے چڑھا کر دعوت اسلامی کے خلاف ماس بن جائے. تو یہ احتیاطیں کی جاتی ہیں, یہ مجبوریاں ہیں. تو آپ مجلس سے تعویذات عطاریہ سے رجوع فرمائیں. عصر تا عشاء روزانہ, علاوہ جمعرات, جمعرات عصر تا مغرب تعویذات دیے جاتے ہیں, اور صلاۃ و سلام کے بعد, اجتماع کے صلاۃ و سلام کے بعد رات گئے تک باب فاطمہ کے قریب جو مکتب تعویذات ہے وہ آپ آئیں گے تو آپ کو لمبی لائن نظر آ جائے گی. یہاں بھی تعویذات دیے جاتے ہیں, لمبی لائن کے اگر آپ کو ڈرا دیا میں نے نا کیا کریں, پورا رش ہوا تو لائن بھی لگانی پڑتی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.